رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين, geçen hafta Hud suresinin 4. ayetini bitirmiştik. 5. ayetine mana verdik, bıraktık. Şimdi o manayı tekrar ediyoruz ve o ayeti kerimenin açılımını yapacağız. Ela, dikkat edin. Yani bilin ki innehum, o kafirler, yesnûne sudûrehum, gönüllerini, sinelerini bükerler. Liyestehfû minh, o Allah'tan gizlenmek için, ondan gizlemek için gönüllerini bükerler. Ela, yine dikkat edin, bilin ki hîne yesteğşûne fiyâbehum, onlar örtülerini, elbiselerini kafalarına alırlar, o örtülerine bürünürler. Ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun, onlar böyle yaparken Allahu Teala gizlediklerini de, gönüllerine gizlediklerini de, açığa vurduklarını da, aşikar yaptıklarını da Allah bilir. İnnehu, çünkü Allah alimun, her şeyi bilendir. Her şey bilendir. Bidâti sudûr, sinelerdeki, gönüllerdeki, içinizdeki her şeyi bilendir. Şimdi bu ayet-i kerime çok ilginç. Kafirlerin davranışını ve psikolojik yapısını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı olumsuz tavırlarının psikolojisini anlatıyor ve bu davranış şekillerini anlatıyor burada. Şimdi ayet-i kerimeyi parça parça analiz yaparak, analiz yapmak demek parçalara ayırmak demektir. Şimdi analizini yaparak açıklayalım. İnnehum, onlar yesnûne sudûrahum, gönüllerini, sinelerini bükerler. Yani Allahu Teala Hazreti Peygamber'i gönderiyor, Kur'an-ı Kerim onunla beraber gönderiyor. O Kur'an-ı Kerim'in birinci maddesi, o Kur'an denen bu kitabın birinci maddesi tevhid inancıdır. Allah'ı birlemek. Şimdi müşrikler tabi Allah'ı birlemedikleri için, birkaç tane tanrıya, birden fazla tanrıya inandıkları için o Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu temel prensibe karşı gönülleri yatışmıyor, gönüllerini büküyorlar. Böyle dışarıdan bir ağır bir tepki gösteremiyor da gönüllerinden menfi bir tavır takınıyorlar. Bunun sebebi diyor Allahu Teala, liyestahfu min. O min kelimesi Kur'an'a da gidiyor diyorlar alimler, peygambere de gider, minhu hu ondan derken, ama Allah'a giden boyutu da var, o zamirin Allah'a gittiğini diyenler de var. Ama bana sorarsanız Allah'a gidiyor. Neye göre diye sorarsanız, Nisa suresindeki ayete gittiğimiz zaman da bu anlaşılır. Dolayısıyla yestahfûne minennâse ve lâ yestahfûne minallâhi ve huve mâhûn. İnsanlardan gizliyor diyor Allah-u Teala, gizleniyorlar fakat benden gizlemiyorlar. Yani bir ameli yaparken, hırsızlığı yaparken, zinayı işlerken insanlardan çekinirler de diyor, onlardan gizlenirler de benden gizlemiyorlar. Sanki ben görmüyorum onları yani. Halbuki ben onlarla beraberim diyor. Ben yanındayım diyor. Ama imanı zayıf olduğu için diyor Allah-u Teala, Allah beni görmüyor zannediyor. Ama insanlardan sakınıyor, gizliyor, ben ne gizlemiyorum. kerimeye göre o ayeti buraya getirirsek, o zaman liyestahfu minhu, Allah'tan gizlemek için yani sanki Allah işlerini bilmiyor ama biz bu içimizden bir tepki gösterelim, içimizi burkalım buna karşı. Şimdi böyle oturursun konuşursun, İslam dinini benimsemeyen, kabul etmeyen insanlar bir feveran bir tepki göstermese bile davranışla içiyle burkulur, burkulur. İçinden rahatsız olur adam yani. Allah-u Teala diyor bunu. Bu sadece o devirde olmamış, bu devirde de oluyor. Yani bu ayeti kerimenin geldiği zamandaki kafirleri anlatıyor diye gözüküyorlar, böyle söylüyorlar. Hayır, o değil sadece. O tarihi anlatıyor ama esas bugüne hitap ediyor. Yani bugün de kafirler böyledir. Bugün de efendim Allah'tan başkasını tanrı edinenler, efendim İslam'a karşı, İslam'ın tevhid inancına karşı böyle burkuluyorlar. Şimdi adama diyorum ki mezara gitme, mezardan yardım isteme. Mezarda tanrı değildir, sana yardım etmez, tasarrufta bulunamaz mezar. İçi burkuluyor, İçi burkuluyor. Müslümanım. Ya diyorum ona, yapma bu iş, bu şirktir. Ölüden yardım beklemek şirktir. İşte ayetleri bunlardır. Onun içi burkuluyor işte. Niye? Niye gitmeyeyim? O bana verecek, çocuk verecek bana, kızım evlendireceğim, gidip oraya çapıtma alacağım. Akşam gördünüz de adam anlatıyor. Adam anlatıyor, evet. İşte bu milleti şirke boğdular. Yoksa Ali İmran suresindeki ayeti kerimeye göre tevhid inancına bir hakkın inanan Müslümanları Allah böyle Hristiyanların, Yahudilerin ayakları altına vermez. Vermez. O zaman Allah'ın kaderine aykırıdır bu. Allah zulüm yapıyor. Ya Rabbi sen bu Müslümanları böyle ezdiriyorsun ya Rabbi, zulüm mü yapıyorsun? Allah bize layık olanı veriyor. Çünkü biz 5 vakit namaz kılıyoruz, müşrik. Ama bu dini böyle anlatmışlar maalesef. Şimdi burada içlerinden böyle dışarıdan yumruğu vuramaz, basamaz, edemez de diyor. O içindekiler diyor, o içinde gönlünde bu burkulma meydana gelir. Burkulma Allah'tan gizlemek için bunu yapar bunu diyor. Sanki Allah içini bilmiyor. Yani. Bu bir. İkincisi, اَلَا حَيْنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ, onlar elbiselerine bürünürler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinlememek için, peygamberin tebliğini dinlememek için böyle elbiselerini başına alırlar. Bu aynı olay Hazreti Nuh'a olmuş. Hazreti Nuh da öyle Allah'a yalvarmış. Şimdi Nuh suresine gidelim. Aha bak şimdi şurada diyor ki وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ. Ya Rabbi ben onları davet ederken, senin affına çağırırken onları, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerini kafalarına çektiler ki duymasınlar benim davetimi diye ya Rabbi. Hazreti Nuh söylüyor buna. Evet. Ha! Burada bu yestağşûne fiyâbehum, elbiselerine bürünmenin anlamı maddi anlamda, efendim o zaman ceket meket yok. Peygamber'in devri ne alacak? Daha o işte ihram giydiğiniz ihram işte peştemal. Peştemalının başına çekiyor yani peştemal. Ha. O anlamda mı bu acaba? Değil. Yani maddi elbiseyi ye bürünmek anlamına değil. Maddi elbiseye bürünme. Bu kendi fikrini, kendi inkarını, kendi inkar psikolojisinin elbisesine bürünmek anlamına geliyor. Şimdi açarsanız, mealleri bakarsanız tefsirlere bakarsanız ya eyyühel müzzemmil, ya eyyühel müddessiri, ey elbisesine bürünen peygamberimiz Hira mağarasından indi, Cebrail'i gördü. O öyle bir anlatıyor Müslümanlar ki, Cebrail'i gördü, peygamberimiz titremeye başladı. La Cebrail'i gören titrer mi? Korkmuş diyor. La korkar mı? Öyle gitti diyor, yırdı yatağa diyor. Sonra ya el müddessir ayeti geldi. Ey yorganına bürünen, şeyine, battaniyesine bürünen, kalk. Öyle mana vermişler ona. Alakası yok. Alakası yok. Ya eyyühel müddessir demek, ey vahyin elbisesine bürünen demektir. Ey peygamberlik elbisesine bürünen demektir. Yanlış mana vermişler, perişan etmişler işi. Tak. Burada da inkar psikolojisinin elbisesine bürünen. Ha bu adama bak, ha bu adam. E Bayraktar, sen şimdi bunu niye kapamadın? Efendim. Namazdayım kızım, namazda. Cuma, cumayı bilmiyoruz. Vaaz ediyorum, sen beni arıyorsun. Beyin yok ki. Hoca sende var mı? Sen niye kapatmadın? Sen telefonunu niye kapatmadın? Kabahati buluyorsun başkasına. Şimdi doğrusu yani. He. Buradaki elbisesine bürünmenin anlamı, inkar psikolojisine bürünmüş adam, bütün inkar psikolojisi şirk, onun bütün beynini, bütün gönlünü kaplamış efendim. Bir elbise gibi kaplamış, bir kara bulut gibi kaplamış, onun anlamına geliyor. Öyle onu elbisesine bürünmüş. Hep böyle mi duracak yani? Peygamber'e izinim hep böyle mi duracak? Yok. İnkar psikolojisine bürünmüş adamlar demektir. O anlama geliyor bu. Ha, dikkat edin diyor Allah-u Teala. Yani ben onların gizlediklerinde o gönüllerini burkmalarını da biliyorum. Onların açıkça İslam'a karşı yazdıkları makalelerini, kitaplarını da, efendim vurdukları darbeleri de, Müslümanlara karşı çıkmalarını da, onların önünü kesmeleri de, efendim onlara bilmem ne yapmalarını da ben biliyorum. Neler oluyor? Hepsini ben biliyorum diyor Allah. Şimdi bu habu var ya, habu. Habu ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun var ya. Ha, bu bizim ahlakımızın temeli olsa var ya, iş biter. Kimse kimseye pislik yapmaz. Adamın yüzüne karşı başka türlü konuşuyor. Gittikten sonra kendileri arkadan toplanıyor da bu adamı nasıl ihraç eder buradan, yani atar ona bunu. Ayağına nasıl kaydırır diyorlar şimdi. Sanki Allah o entrikaları bilmiyor. E şimdi bunu bilse adam böyle yapar mı? O adam yanımızda yok ama Allah bizim yanımızda. Bu entrikayı yapamayız. İşte ahlak, sosyal ahlak, işte cinsel ahlak, işte siyasi ahlak, işte ekonomik ahlak. Bütün ahlak bunun üzerine oturuyor efendim. Rabbim beni görüyor, benim açıkça yaptığımı ve gönlümden geçirdiğimi de biliyor dediğimiz an, bunu ahlakın temeline koyduğumuz an iş bitti. Dünyadaki iş biter efendim. Dünyada ne siyasi ahlaksızlık olur, ne hukuki ahlaksızlık olur, ne ekonomik ahlaksızlık olur, ne sosyal ahlaksızlık olur, ne aile ahlaksızlığı olur. İş biter. Bir din adamı, sözde ona din alimi, ben bu fetvayı veriyorum, Rabbim beni görüyor dese, öyle yanlış fetva verir mi? Öyle Kur'an dışı, İslam dışı fetvaları İslam gibi gösterebilir mi? Bu mümkün mü? Hocalar inanmıyor Allah'a bu şekilde. Bu ayeti kerimeyi ilim ahlakının temeline koymuyor hocalar. Burada bir ilim ahlakı da var. Niye? Ben konuşuyorum, ben bu kadar cemaata, şu kadar cemaate konuşuyorsun sen burada ey Bayraktar. Ben bütün hepinizin günahını mahşerde toplayacağımı zannetsem ben bu yanlış fetva verebilir miyim burada? Ha? İşte ilim ahlakı bu. Yani bu ayeti kerimenin ha bu kısmını, ben onların gizledikleriyle açığa vurduklarını bilirim dikkat edin dediği ayeti prensip edinen bir adam yazdığı gazete makalesinde, yazdığı kitabında yanlış yazabilir mi? Ha? Ha? İşte bu. İşte bu. Ve innehu alimun bidatis sudur. Ben gönüllerindekini bilirim. Gönüllerdekini de bilirim diyor Allah-u Teala. Yani ben içinizden dışınızdan sizi ihata etmiştim. Muhit sıfatı gereği sizi içten ve dıştan ihata etmişim. Peygamberle Allah arasındaki temel farklardan biri budur. Peygamber insanın içini bilemez. Allah bilir. Münafıkları tanıyamadı peygamberin. Bak. Allah-u Teala sorguluyor onu Tevbe suresinde. Lime edinte lehu. Niye onlara izin verdin o münafıklara ya Muhammed? Sorguluyor peygamberimiz. E peygamberimiz nereden bilecek kimin münafık olduğunu? E neyse affetim seni. Afallahu anki. Affetim seni. Bilemezsin. Ne kimin münafık olduğunu. Doğru. İçten nasıl bileceksin? İçten. Ha, unutmayın diyor Allah-u Teala. Sadece sizi değil, bütün canlıların, bütün varlıkları ben bilirim. Bak şimdi o ayete geldi. Ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizquhâ ve ya'lemu mustakarrahâ ve mustevdaahâ küllün fî kitâbin mubîn. Ama Kur'an muhteşem, muhteşem bir kitap. Yani onu hoş biz takdir etmekte, biz takdir edemeyiz onu yani. Ve mâ min dâbbetin, hiçbir canlı yoktur. Fil ardı, yer kürede. İlla alallâhi rizkuha. O canlının rızkı, onun beslenmesi Allah'a aittir. Bana aittir. Ve ya'lemu, o bilir o Allah, mustakarraha, onların karar kıldığı yeri, ve mustevdaha, ve tevdi edilecekleri, emanet edilecek yeri de bilir. Küllün, bunların hepsi fi kitabin mubin, apaçık bir kitapta derc edilmiştir, apaçık bir kitapta mevcuttur diyor. Şimdi bu ayeti kerimede çok önemli kavramlar var. Bu kavramları açıklamamız gerekiyor. Ve mâ min dâbbetin fil ardı. Yeryüzünde herhangi bir canlı. Dâbbe debipten gelir. Debip. Debelenen her varlık. Debelenen. Yani debelenen her varlık ne demek? Debelenen her varlık dediğin zaman da bu bir insandır, hayvandır, nedir? Mikroptur, virüstür. Yani virüsler de debelenir. Onlar da hareket ederler, insandan insana geçerler. Efendim ha, o mikroplar var ya, ha, onlar virüsler filan, şunlar bunlar. Bütün hepsi, bunların hepsi besleniyor. Bunların hepsinin bir gıdası var, o virüsün bile gıdası var. O mikropla çeşitlerinin de stafilokok, filokok. Bunları okumuştuk çok eskiden. Sağlık bilgisi dersi vardı bizim matip okulunda. O zaman okumuştuk. Stafilokok oradan ben biliyorum. Nereden biliyorum? Şimdi onların da beslenmesi vardı diyorlar. O gördüğün, görmediğin, gözünle görmediğin mikroplar var. Onların da rızkı bana aittir ha. Onları da yediriyorum, onları da geçindiriyorum. O ağacın kovu var ya, ağaçların kovuğunda. O küçük böcekler var ya. Onlar da benim soframa oturuyor. Ben öyle bir sofra kurmuşum ki bahardan bahara kurarım bu sofrayı. Bir yıl devam eder o sofra. O sofra hiç durmaz diyor Allah-u Teala. Oraya o mikroplar da oturmuş. O stafilokoklar da oturmuş oraya. O benim soframdan yerle. Dikkat edin o stafilokoklara, o mikroplara dikkat edin ha. Dikkat edin. Onun ilmini de vereceğim size. Çalışacaksınız, onun da ilmini yapacaksınız. Bak, biyoloji ilmi yapacaksınız, mikrobiyoloji yapacaksınız, ne yapacaksınız yani. Tıp yapacaksınız falan. Onlardan korunacaksın. Şeytandan korun. Şeytandan nasıl korunuyorsan mikroptan da korunacaksın. İşte o mikroptan korunmanın bilimi de tıptır. Şeytan korunmanın, şeytandan korunmanın bilimi de ilahiyattır. Yani bundan bilimini yapacaksın. Olur mu? Yani. Ama diyor Allah-u Teala, bütün bu yeryüzünde muhteşem bir sofra kurmuşum. Hiç durmaz o sofra. Hiç kalkmaz. Yerden kalkmaz. O devamlı o küçük böcekler de oraya otururlar. O sofradan yerler. Ama unutmayın ki muhteşem bir olay. Unutmayın ki her canlı kendi tabiatına göre rızık veririm ona. O sizin yediğinizi onunla yemeyebilir ha. Onlara ayrı bir rızık veriyorum. Elma böceğini elmadan geçindiriyorum. Armut böceğini de armuttan geçindiriyorum. O mikroplar da ona göre ha. Kimi girer senin vücuduna, vücudundan beslenir o. Perişan eder seni, yatırır seni aşağı. Hani ana büyük kibirliydin. Ufak bir mikrop giriyor bir de bakarsın yat aşağı. Ya ben rızıkları da bölmüşüm diyor. Hangi canlı hangi rızkı yiyecek? Önüne öyle koyuyorum onun önüne. Hazır sofra hazırlıyorum diyor ona. Sofrayı hazırlıyorum diyor. Meleklerimi hazırlatıyorum diyor. Efendim o küçük böcekler de mikroplar da virüsler de onlar da oturuyorlar o işin içerisinde. O sofrada onların önüne de ona göre bir nimet koyuyorum. O muhteşem bir hayat. Demek ki debip hareket eden canlı. Ha siz zannetmeyin. Ha o maddenin en küçük parçası atomdur. Atomun içerisindeki elektronlar var ya, o protonlar, nötronlar. Onlar da besleniyor. He. Onlar da hareket ediyor. Onlar da debiptir, debip. O da hareket ediyor. O da besleniyor. O da enerjiyle besleniyor kardeşim. O elektronlar nasıl dönüyor orada? Öyle bir kuvvet var ha ki diyor ki sana o madde. Atom diyor sana ki o küçük adam ha küçücük. Dokunma bana. Dokunursan patlarım, patlarsan mahvederim seni. Bak Nagasaki'ye bir attılar bomba, 200 bin kişi gitti. Ya bana dokun. Şimdi muhteşem bir bu ayet. Şimdi bu daha geleceğiz, bunların şeyleri var. Onların bütün rızıkları bana aittir. Ve ya'lemu bilir. Müstekarraha. O debiplerin, o canlıların, dabbelerin müstekarrını, karar kıldığı yeri, bulunduğu yeri de bilirim. Ve müstevda'ha. Onun tevdi edileceği, sonunda varılacağı, varacağı yeri de bilirim. O nereden çıkıyor, nereye gidiyor? Onları bilirim. Ne demek hocam? Bir canlının bulunduğu müstakarrıyla ve müstevdaihisiyle ne demektir bu? Öyle bir açılım getiriyorlar ki alimler, bu müstakar olan ve müstevda olan İbn Cerir, İbn Abbas'a bir mektup yazar. Bu beşer olan insanların ilk müfessiri İbn Abbas'a bir mektup yazar. Der ona ki, bu müstakar ve müstevda nedir ey Abbas? Nedir bu? Yani bunu anlayamıyoruz bunu. Kur'an'dan bu kavram çeşitli yerlerde var. Şimdi ben onları söyleyeceğim size. Cevap verir. Der ki müstakar annenin rahmidir. Müstevda da babanın sülbüdür. Muhteşem. Muhteşem bir mektup yazar ona İbn Abbas. Bu doğru mudur? Yani İbn Abbas'ın bu fetvasını bazıları der ki müstakar babanın sülbüdür. Yani spermin geldiği yerdir. Ve müstevda da anne rahminde yumurtanın teşekkür ettiği yerdir. O müstakarrın yani spermin ana rahmine intikal etmesi, orada neticelenmesi, orada insanın teşekkül etmesi olayıdır. Aman ya Rabbi. Şimdi bu tarz söyleyenler de var, İbn Abbas gibi söyleyenler de var. Şimdi İbn Abbas haklı mıdır diye sorusunu sorarız. Bunu sorgulamak mecburiyetindeyiz. Onun haklılığını ancak En'am suresindeki ayet verir. Biz bunu yapamayız. Biz şimdi kalkıp da İbn Abbas saçmaladı veya doğru söyledi, böyle bir yetkimiz yok. Yani çünkü o peygamberin sahabesi, peygamberle oturmuş kalkmış efendim, ilk tefsiri yazmış adam, tutup da şimdi biz buradan ona sen ne anlarsın bu işlerden diyebilir misin? Böyle bir şey var mı? Neye göre söyledi bunu hoca efendi İbn Abbas diye sorsanız bana, aha bu ayeti göre ben söyledim. Bak bak, ayetini buldum ha. Neye göre söyledim? İbn Abbas demiyor ki ben bu ayete girmeye göre söyledim onu. Ama ben buldum onu. O bu ayeti de bildiği için böyle cevap verdi ona. Nedir o? Bak şimdi. Ve huvellezî, burası değil mi? Ha, burası. Ve huvellezî, o Allah, enşeeküm min nefsin, sizi bir cevherden yarattı. Allah sizi bir cevherden yarattı. Vahidetin tek bir cevher. Fe müstekarrun ve müstevda. Ha, insanın yaratılışını bahsediyor burada. Müstakar ve müstevdayı da burada koydu. Yani burada müstakar, anne babanın sulbü, yani spermin geldiği yer, ve müstevda da o spermin emanet edildiği rahim ve onun buluştuğu yumurta. Ah işte bak, İbn Abbas burayı biliyor. Nasıl Ramazan? Ya buldum onu, yakaladım onu. Şimdi bu ayeti kerimeyi bu getiremezsen oraya saçmalarsın. Felsefe yaparsın orada. Ha buradaki özel anlamda insanı anlatıyor ama buradaki genel, yani her hayvanın bir annesi bir babası yok mu? Bir erkeğin sülbünden geliyor, bir annenin yumurtasına dönlenme oluyor. Bir mikrop, bir stafilokok da öyle. Onun bulunduğu bir yer var. Onun çıkıp gittiği, girdiği bir insan bedeni var. Bir canlı bedeni var da. Zehrini akıttığı, mikropluğunu akıttığı bir yer var da. Tevdah yaptığı bir yer var da. Onu da bilirim diyor Allah'ım. Muhteşem. Özel manada İbn Abbas o En'am suresindeki ayeti kerimeyi almış, mektube cevap vermiş. İbn Cerir'in mektubuna cevap vermiş. Büyük adam tabii. Ama çok ilginç. Allah-u Teala başka bir şey için de kullanıyor bunu Kur'an'da. Müstakar kelimesini. Likülli nebe'in müstakar diyor. Aman Allah. Her olayın, her haberin bir yaşadığı bir müstakar var. Bir oluşum süreci var demektir bu. Sosyoloji yaptı burada şimdi. Hem siyaset yaptı, hem sosyoloji yaptı. Ah, bak. Ayete bak. O da En'am suresinde o ayet. Likülli nebe'in müstakar. Her haberin bir müstakarı vardır. Bir çıktığı yer vardır. Bir olay, bir haber çıkar. Onun sürecinde o olay oluşur. O olay devam eder. İşte bu müstakardır. Elbette ki bu olayın varacağı bir yer var. Bir müstevdai de var. O bir yere bitecek. O olay, o sosyal olay bir yerde bitecek. O sosyal olgu bir yerde bitecek. Onu da bilir. Dolayısıyla bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç kavramlardır. Bak terletti beni yani. Açılımları bak, nereden nereye gidiyoruz da bunları açıklayabiliyoruz. Yani öyle olmuyor şey. Şimdi her canlının bir müstakarı ve müstevdaı var. Her haberin, her olayın bir müstakarı ve müstevdaı var. İnsanın yaratılışında bir müstakar ve müstevda var. Kur'an böyle bütüncül bir bakışla bu müstakar ve müstevdaı açıklıyor bize Allah-u Teala. Demek ki O mikrobun, mikrop bile o efendim virüsler bile oluşuyor. Ben kaderde bu küllü fi kitab-ı mubindir. Ben bunu kitabı kaderde koydum bunu. Mikrop da olacak. O mikrobun zararından korunma da olacak. O biyoloji de, o tıp ilmi de işte takva ilmidir o. Biyolojik takva ilmidir o. Tıp ilmi de biyolojik takva ilmidir. İlahiyat da manevi takva ilmidir. Şeytanın şerrinden korunmak. Şeytan da görünmüyor, mikrop da görünmüyor. İşte şeyden görüyorsun, o ilaçlar üretilecek. Ondan korunmak için ilaçlar üretilecek. Filan. İşte bu. Bunlar diyor Allah-u Teala, küllün fi kitab-ı mübin. Apaçık bir kitapta bunlar konmuştur. Hangi canlıları nerede, ne zaman, nasıl yaratacağımı, ona nasıl rızık vereceğimi, onu nasıl besleyeceğimi, o nereden gelecek, nereye gidecek, o canlı, o mikrop ilaç tarafından nasıl yok edilecek, nasıl öldürülecek, başka bir mikrop onun yerine çıkacak, böyle tıp ilmi bu araştırmalarını böyle yapıp gidecek filan. Yani bunlar hepsi benim kaderimde vardır diyor Allah-u Teala. Ben bunları bir kitapta koydum. O kitabı tatbikata koyduğum zaman o canlılar yaratılıyor. O kitaba göre, o projeye göre yapılmıştır o. O projeye göre bu işler yapılıyor. Muhteşem bir şey ya. Bu ayete bak. Dolayısıyla arkadaşlar, bu ayetin içerisinde ne var? Embriyoloji bilimi var. Bu ayetin içerisinde ekonomi var. Çünkü rızıktan bahsediyor ya. Ekonomi var bu ayet. Bu ayetin içinde sosyoloji var. Bu ayetin içerisinde siyaset var. Yani o Enam suresindeki ayetleri de katacağız böyle. Hep beraber buraya buluşturalım onları. Onlar bize bir ders veriyorlar. Hepsini burada buluyorum. Devam ediyor Allah-u Teala. Yani ben öyle bir Allah'ım ki, yani siz beni benden gizlemeye çalışıyorsunuz. Bu ne biçim gizlenme? Yani bunu gizleyerek iş yapacaksınız. Ve huvellezî, o Allah ki, halakas semâvâti vel arda fî sittete yâm, gökler ile yeri 6 devirde yarattı. Ve kâne arşuhu, onun iktidar kürsüsü, güç kürsüsü alel mâ-i suyun üzerindedir. Bunu işte alimler müteşabih ayet dediler ona. Anlayamamışlar onu. Tabi öyle geçiştirdiler onu. Anlaşılmaz. Bu kitap bu bindir hani. Hani kolaylaştırdın Allah-u Teala. Allah niye iftira ediyorsun? Sen kendi kafan yetmiyor buraya kafan. Senin kafan müşkil. Adamın kafası yetmiyor diyor. Kur'an'da müşkil var diyor. Kur'an'da anlaşılmayan ayetleri var diyor. Senin kafan anlamıyor kardeşim. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel ameli elde edeceğini denemek için. İmtihan ediyoruz. İmtihan etmek için. Ben imtihanı burada hanginizin daha güzel ameli elde edeceğini denemek için yapıyorum bu imtihanı. وَلَيْنْ قُلْتَ Ve ayeti açıklayacağım da. وَلَيْنْ قُلْتَ Eğer sen söylesen ya Muhammed, İnnekum siz, o insanlara desen ki siz, meb'utune min ba'dil mevt, öldükten sonra dirileceğini söylesen onlara, legulennav nellezine kefaru, kafirler şöyle diyecekler elbette, in hâdâ illâ sihrum bi, bu apaçık bir sihirdir diyecekler. Ha bu adam ne diyor, bir şeyler söylüyor, öldükten sonra dirilecekmişiz. Ha bu sihirdir, ha bu Kur'an-ı Kerim sihirdir, sihir. Ha bu peygamber de sihirbazdır, başka bir ayette de sihirbaz diyorlar ona. Bu kadar tepki göstermişler peygamberine düşünebiliyor musun? Sihir diyor. Sihirbaz. Kur'an'a da sihir diyorlar, büyü. Bu kitap büyü kitap eder, büyüler bu kitap. Öyle diyorlar yani. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Allah gökleri ve yeri 6 devirde yarattı. Altı gün dediği altı devir demektir o. Bunu bu ayet aynen bugünkü kitab-ı mukaddesin Tevrat'ın Genesis bahsinde var. İncil'de yani. İncil'de de var. Allah-u Teala dünyayı altı günde yarattı. Yedinci günde oturdu, dinlendi, yoruldu diyorlar. Cumartesi yoruldu yani, dinlendi. Şu hale bakın. Bir şey daha diyeceğim de diyemiyorum, hani kal daha buraya. Ha bu benim gönlüm diyor ya hani orada gönlünlerine. Ha benim kaldı gönlüme, ne diyeyim diyemeyeceğim ama olay şu. Hristiyanlar yanlış anlamışlar bunu. Altı gün derken haftanın günleri anlamına gelmez. Allah-u Teala bunu Fussilet suresinde açıklıyor. Fakallahunne seb'a semavatin fi yevmeyni ve evha fi kulli şeyin emra. Gökleri ve yeri iki günde yarattım diyor Allah-u Teala. Orada. Rızkınızı dört günde yarattım. Dört gün derken bu gün bizim dediğimiz gün değil. Devir. Hani genel coğrafya okudunuz değil mi? Genel coğrafyada ne yazardı? Lise 1'de okuduk onları biz. Lise 1'deydi o genel coğrafya galiba. Orada dört zaman vardı. Kainatın oluşumunda jeologlar da aynısını söylüyor. Dört zamanda yaratılmış bu kainat diyorlar. Hayır. Altı zamanı bulacak bu ilim adamları. Altı zaman yani altı devir demektir bu. Altı gün altı devirden. Allah-u Teala kainatın oluşumunu altı devirde tamamlamış. Bir anda tamamlamamış. Ne? Vallahi kısa oldu. Tam konsantre oluyoruz, bitiyor iş. Neyse bu ayet kaldı bilecek bir daha haftaya. Burada söyleyeceklerimiz var tabii. Efendim? Evet. Ve kâne arşuhu alel mâi. Hocam o devir tamamlaması var. Onu gelecek haftaya kaldı şimdi bu ayet. Şimdi bugün ne anlattık? Bugün arkadaşlar iki ayet bitirebildik. Ancak Allah-u Teala dikkat çekiyor bize. O kafirlerin Allah'tan gizlemek için içlerini, bukluklarını, İslam'a karşı, tevhid inancına karşı içiden bir burkulma meydana getirdiklerini, efendim onlar kendi inkar psikolojilerini, şirklerini, elbisesine büründüklerini, bürünüp kulaklarını tıkattıklarını, efendim işte o Hazreti Nuh'un duasına gittik, onu söyledik. Allah-u Teala diyor ki onlar ne yaparsa yapsınlar. İşte dışarıdan kavga etsinler, işte içeriden gönüllerini buksunlar. Ben onların içinde dışında biliyorum. Ve ardından bütün canlıların yeryüzündeki rızıklarının bana ait olduğunu, onların sofrasını kurduğunu, mikroplardan tutun, virüslerden tutun da ta insana kadar varıncaya kadar bütün canlıların rızkını, sofrasını onun kurduğunu, onların nerede bulunduğunu, nerede tevdi edileceklerini açıkladığını, onu her şeyi bildiğini, bunları bir kitaba koyduğunu, bu ilahi projenin olduğunu, bir plan olduğunu, efendim o kitaptan tatbikata konduğunu söylüyor. Efendim benim burada yapacağım dua şu: Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.